Szia! Tartottam, megyünk vagy? És jó, akarsz menni. Na, megyünk, de most nekem először Bajcsára kell menni. Hogy érted? Bajcsára mi lesz? Mi? Ez Bajcsára, hogy Bajcsára mész. Hát ha van sok időd, akkor egy is nagy vigyújjuk mindjárt vissza. Pedig a hajtott rakrom az a sapkérhoz kővel a tanálkozni. Pedig itt vissza kell hozni. Viszlíted a szállásra is, vagy mi? Viszlíted a szállásra? Felike elindult a szállásra, traktorommal Bajcsára. Ja? Én javítom. Elindult most akkor arra, miért a kaszárnya felé. Azt mondta fel, hogy menjünk, most menjek arra. És akkor így. Akkor Felike elindult Bajcsára, vezettük a traktort, hogy gyűjtjük.